الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله، قال رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. تمشسوما هي مانزو والقضاء والقدر بيا تكيلزيا كوانبا الإيمان بالقدر هيتمي إسبوكوا وككمليكا مامبو ماني كوانزا كواميني كوانبا الله سبحانه وتعالى ni alimu, ni mwenye kujua kila lililokuwa kwa jumla na kwa tafsil kwa ilmu yake iliyotangulia. Pili, kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameandika katika lauhi mahfudh makadirio ya kila kitu. Tatu, kuamini kwamba hakuna lolote linalotokea, iwe ni katika mbingu iwe katika ardhi, isipokuwa kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Nne, ni kuamini kwamba kila jambo lililo katika mbingu na ardhi limeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, la khaliqa ghayruh wala rabba siwah. Thumma qala rahimahullah: wala naj'alu qada Allah wa qadarahu حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. تسجالي قدر يا الله، حكم يا الله نقدر ياك كواني هجايت يكواتا أمر ذاك نكجيبوش نمكتاز ياك. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. عليكم السلام ورحمة الله. كتاب ايش؟ ورقة. تريد ورقة تكتب ماذا؟ خذ من هذا. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. تسجاليه حكم يا الله نقدر ياكي كواني هوجا يتو يكواتي ما أمرشو ياكي نكجيبوش لما كتازو ياكي. تسفاني هيفيو: بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة. بل لازم تؤمني نتجوي كوانبا الله أنا هوجا كويتو بإنزال الكتب وبعثه الرسل وكترمشا vitabu na kupeleka mitume. Tusijalie qada ya Allah, hukmu ya Allah na kadari yake kuwa ni hoja yetu ya kuacha maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake. Yani mtu asiseme kwamba mimi naacha kuswali kwa sababu ndio kadari yangu, nimekadiriwa hivyo na Allah, kwa hiyo siswali, nimekadiriwa na hivyo na Allah sifungi, sifanyi siyamu, ibada siyamu ndio kadari ya Allah ilivyokadiria. Tusifanye hivyo, tusifanye hukumu ya Allah na kadari yake kuwa ni hoja yetu ya kuacha maamrisho yake pia na kujiepusha na makatazo yake. Bali yajibu an nu'mina wa na'lama anna lillahi alaina alhujja. Lazima tuamini na tujue kwamba Allah ana hoja juu yetu, tayari ametuwekea hoja, bi inzali alkutub, kwa kuteremsha vitabu, wa bi'thati rusul, na kupeleka mitume. Qala Allah ta'ala: li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul, ili isipatikane kwa watu juu ya Allah hoja yoyote baada ya kuletwa mitume. Baada ya kuletwa mitume hakuna mtu mwingine ambaye ataleta hoja kwamba yeye ilikuwa hajui, ilikuwa hajui mambo ya sala, ilikuwa hajui ibada ya siyam, ilikuwa hajui haji, sababu tayari mitume wamekushabainisha, tayari mitume wametekeleza ujumbe wa Allah wa kuamrisha watu maamrisho ya Allah na kuwakataza watu makatazo ya Allah. Baada ya Allah kuleta mitume wake, hakuna hoja tena ya mtu kwamba amili kwa sijui tauhid. Mtu afanya ushirikina alafu aseme sijui tauhid. Hujui tauhidi vipi na mitume ameletwa wote kwa ajili ya kulingania tauhid na kukataza ushirikina? Vipi utasema wewe hujui tauhid? Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hii ndio da'wa ya mitume. Sasa mitume tayari wametusimamishia hoja kwa maamrisho ya Allah na kuacha makatazo yake. Hakuna hoja yoyote kwa mtu yoyote kwamba atakuwa na hoja kusema ilikuwa hajui jambo fulani, ilikuwa hajui amri fulani, ilikuwa hajui makatazo fulani. Hakuna hoja tena. Li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية. هي قدر يا الله سي هوجة كمتو وعاصي كفني معصية سي هوجة أكتولي هوجة كمني قدر يا الله نجيو إليو فني إندي أكزيني نقدر يا الله نجيو إليو فني أكنيو تيمبو. لا، القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية. معصية قدر سي هوجة وعاصي يكفني معصية. قال الشيخ رحمه الله: أفعال العباد كلها vitendo vya watu vyote من طاعات ومعاصي كلها مخلوقة لله كما سبق. طاعة معصية yote hayo yameumbwa na Allah kama ilivyotangulia. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah amekuumbeni na hayo mnoyafanya. Kwa hiyo taa na maasiya yote hayo yameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin laysa dhalika hujjatun lil'asi ala fi'li al-ma'siyah. Kuwa mambo hayo yameumbwa na Allah si hoja kwa mtu asi wa ya kufanya maasiya, sio hoja. Kwa nini sio hoja? Wadhalika li adillatin kathira. Na hilo la kwamba sio hoja ni kwa dalili nyingi. Minha, dalili ya kwanza: anna Allaha adhafa amala al-abdi ilayhi wa ja'alahu kasban lahu. Allah ametegemeza amali ya mtu kwake yeye mwenyewe. أن الله أضاف عمل العبد إليه. Kwamba Allah ameitegemeza na kuinasibisha amali ya kila mtu kwake mwenyewe huyo mtu. Waja'alahu kasban lahu, akaijalia amali hiyo ni chumo lake yeye mwenyewe mwanadamu. Faqala ta'ala: al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Leo kila nafsi italipwa kwa vile ilivyofanya, kwa lile ililochuma. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Leo italipwa kila nafsi bima kasabat, kwa yale ambayo nafsi hiyo imeyafanya. Kwa hiyo moja kwa moja ni nafsi ya kila mtu italipwa kutokana na amali zake mwenyewe alizozifanya yeye mwenyewe kwa khiari yake. Qala: ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه. لو mtu asingekuwa na khiari katika vitendo vyake na asingekuwa na uwezo juu ya vitendo vyake, visingenasibishwa kwake vitendo hivyo. ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه. Lau mtu asinge kuwa na khiari katika vitendo vyake na asinge kuwa na uwezo, ma nusiba ilehi, vitendo hivyo visinge nasibishwa kwake. Yani ingekuwa mtu analazimishwa, ingekuwa mtu analazimishwa kila analofanya analazimishwa, mtu asinge vitendo visinge nasibishwa kwake. Allah asinge sema al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat, asinge sema hivyo. Lakini Allah kanasibisha na kutegemeza amali ya kila nafsi kwa vile ilivyofanya yenyewe kwa khiari yake. Wazi hadha. Ina maana kwamba mtu halazimishwi akenda kufanya taa, halazimishwi akenda kufanya maasi, halazimishi yeye mwenyewe, ni yeye mwenyewe ndiye anayehitari kufanya taa na yeye mwenyewe ndiye anayehitari kufanya maasi, hakuna anemlazimisha. Tumefahamiana? Na ndio maana kuna kada kwa na wale jabaria, aljabaria min alfiraq dhalla, wao wanasema kwamba mtu analazimishwa. Wao wanasema mtu analazimishwa katika kila analofanya. Akenda kuswali alazimishwa, si nani mlazimisha? Kuna mtu amsikia bunduki akenda kaswali? Kuna mtu amsikia bunduki akenda kafanya maasi? Sasa alazimishwa vipi? Unafahamu? Hii ni itikadi mbaya ya hao jabaria wanaosema kwamba mtu hana khiari ya vitendo vyake, analazimishwa kila analofanya. Kwa hiyo aya ni dalili ya kwamba kila mtu anafanya amal kwa khiari yake. Taban lazima tuamini kwamba kuna mashiatullah, kuna kutaka kwa Allah. Hiyo lazima tuamini kwamba pamoja na khiari hiyo ya mtu, lakini hawezi kufanya jambo mpaka iwepo mashiatullah, kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametaka ndiye ndipo akafanya jambo ile. Allah ametaka ndipo akafanya taa ile. Allah ametaka ndio akafanya maasi yake hayo. Wama tashaun illa an yasha Allahu rabbul alamin. Thaniyan, dalili nyingine ya pili, anna Allaha amara al-abda wa nahahu wa lam yukallifuhu illa ma yastati. Dalili nyingine ni kwamba Allah amemwamrisha mtu na akamkataza mambo mengine na hajamkalifisha isipokuwa mambo anayoyaweza. Anna Allaha amara al-abda wa nahahu wa lam yukallifuhu illa ma yastati. Allah amemwamrisha mja wake mambo mengine, wanahahu akamkataza mambo mengine, na hajamkalifisha isipokuwa mambo ambayo anayaweza. Kila amri za Allah alizotuamrisha ni kwamba tunaweza kuzifanya, na kila makatazo ambayo ametulazimisha, ametuamrisha kutukataza kuyawache, tunaweza kuyawacha. Hatukalifishwa na jambo ambalo hatuliwezi. Wa hadha liqaulihi ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah haikalifishi nafsi yoyote isipokuwa uwezo wake. Kadhalika yaqulu ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Mcheni Allah kiasi mnachoweza. Qala Sheikh bin Uthaymeen walau kana majburan 'ala al-'amal ma kana mustati'an 'ala al-fi'li aw al-kaf. لأن المجبور لا يستطيع التخلص. لو angekuwa mtu ni mwenye kulazimishwa katika amali zake, walau kana majburan ala al-amal, law alikuwa mtu ni mwenye kulazimishwa katika amal, ma kana mustati'an ala al-fi'l aw al-kaf, asingekuwa ni mwenye kuweza kufanya au kujizuia kufanya. لأن المجبور لا يستطيع التخلص. Sababu mwenye kulazimishwa hawezi yeye kujinasua na jambo lile na kuepukana na jambo lile ambalo ameamrishwa kulifanya au amekatazwa aliwache. Na hivi ndivyo wanavyosema hao aljabaria. Sasa lau kana alinsanu majbura ala alamal ma kana mustati'an ala alfi'li au alkaf. Kwa hiyo hawa jabaria wanarudiwa na hii aya, hizi aya za Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah haikalifishi nafsi yoyote isipokuwa uwezo wake. Ina maana kwamba Allah hakumlazimisha mtu jambo ambalo haliwezi. Kila jambo lililowekwa na sheria ni kwamba watu wanaweza kulifanya. Jazakallahu khair. Idhan أن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع. الله ممامرش مجواك بعد يمامبو حكم كتازا مامبو منجين نهاج مكلفش إسبقوا مامبو أنو يويزا. دليل يتاتو أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري. كلا موجة أنا جوا فرق بين يا عمل يا خياري نا عمل يا إجباري كلازميشوا. أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري، وأن الأول يستطيع التخلص منه. لكما يولي وكوانزا إلي وكوانزا أبوني عمل يا خياري يستطيع التخلص منه، متو أنا ويزا كتخلص نقوم لزانا عمل هيو يا خياري كليكو عمل إجباري متو هاوزي jambo ambalo umelazimishwa wewe huwezi kujizuia. Kwa mfano kama mtu akiwa na homa kali akitetemeka, ile kutetemeka, homa ikikushika kali huwezi kujizuia kutetemeka, ile ni ijibari. Sawa, ile ni ijibari, huwezi kujizuia kutetemeka kwa sababu ya homa ile kali. Hasa mfano wake ni huo wa ijibari. Lakini mambo mengine mtu ana hiari nayo, kwenda kuswali, kwenda msikitini ni khiari, ana khiari yake, wa hakadha. Idhan kulla wahidin, anna kulla wahidin ya'lamu alfarqa baina al'amali liikhtiyari wal ijbari. Dalili ya nne, anna al'asiya qabla an yuqdima 'ala al'ma'siya la yadri ma quddira lahu wa huwa bi istita'atihi an yaf'ala aw yatruka. Dalili nyingine ya kwamba kadar si hoja ya mwenye, ya mtu mwenye maasiya ni kwamba huyu asi kabla ya kufanya maasiya yake hajui jambo gani limekadiriwa kwake. Al-asi kabla an yuqdima ala al-maasiya, kabla ya kufanya hayo maasiya, la yadiri ma kudira lahu, hajui lilokadiriwa kwake. Wa huwa bistita'atihi an yaf'ala au yatruk, na asi huyo ana uwezo wa kufanya maasiya yale au kuacha. Sindio? Asi ana uwezo wa kufanya maasiya au kuacha. Fa kaifa yasluku tariqa al-khata wa yahtaju bil qadari al-majhul, vipi anafuata njia ile ya makosa halafu anatolea hoja kadari isiyojulikana? Sabu ye hajui kadar kwamba amekadiriwa nini, hajui yule asi. Sasa vipi atasema kwamba yeye amekadiriwa kufanya maasiya? Amekadiriwa nani? Kampa wahi huo kwamba yeye tayari amemkadiria akafanya maasiya? Wahi huo kapewa na nani? Wala hakuna wahi kwa watu, wahi ushakatika wa mitume. Idhan al-asi kabla hajafanya ile maasiya hajui ma kudira lahu, si ndio? Hajui jambo gani limekadiriwa kwake. Kwa hiyo yeye ana uwezo wa kuacha maasi yale au kuyafanya. Sasa vipi anawacha njia hii, anafuata njia ya makosa ya kufanya halafu anatolea hoja kadar ambayo yeye haijui? Atatoa vipi kadar na yeye hajui kwamba kakadiriwa mambo hayo ya maasi? Alaysa min al-ahra أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر لي. سنو حقيقة زيد نواجب زيد أفوات نجي صحيح ناسمي هاي نجي نليو قدريوا بنا سمي لمعصي نجي ولو قدريوا هي طاعة هجا قدريوا. مفهمو بزوري هجا فهمو ناسمي العاصي متو نبقونا كوني معصي si hajui jambo gani limekadiriwa kwake, au anajua? Hajui. Yeye ana uwezo wa kufanya maasi yale au kuacha kwa hiari yake, si ndio? Sasa kwa nini asiwache? Kwa nini asiwache akasema mimi nimekadiriwa kuacha haya maasi? Kwa nini akifanya ndio asema mimi nimekadiriwa kufanya? Unanifahamu? Si angefuata njia hii ya usawa ya kwamba hafanyi maasi aseme mimi nimekadiriwa kutofanya maasi. Kwa nini akifanya ndio asema mimi nishakadiriwa kufanya maasi? Unafahamu? Hadha huwa. Dalili ya tano, anna Allah akhbara annahu arsala ar-rusula liqat'i al-hujja. Allah ameelezea kwamba yeye amepeleka mitume kwa watu kwa ajili ya kukata hoja zao hao watu. baada ya Allah kuleta mitume wake tayari amekata hoja ya kila mtu kwamba jambo fulani halijui. Qala ta'ala li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, ili sipatikane kwa watu juu ya Allah hoja yoyote baada ya mitume. Baada ya kuletwa mitume mtu hawezi kutoa hoja yake kwamba hajui jambo la dini, sababu mitume wamefikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema al-Imam Zuhri, min Allahi ar-risala wa 'ala ar-rasuli al-balagh wa 'alaina at-taslim. Kwa hiyo mitume wamefikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakifikisha tauhid, wakaamrisha tauhid, wakakataza ushirikina, wakaamrisha awamir za Allah subhanahu wa ta'ala, wakafikisha kukataza makatazo yake. Sasa hapo hakuna hoja ya mtu yoyote kwamba ilikuwa hajui. Sawa ثم قال ابن قدامة رحمه الله ونعلم أن الله عز وجل ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. تنجوا كما الله سبحانه وتعالى حكو أمرش مامو نكو كتازا منجيني isipokuwa anamuamrisha yule mwenye uwezo wa kufanya maamrisho na kuacha makatazo yao. Na tunajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa almustati'a lilfi'li watark, hakuamrisha mambo na kukataza mengine isipokuwa amemuamrisha huyu mwenye uwezo wa kufanya maamrisho hayo na mwenye uwezo wa kuacha makatazo hayo. Hakuna jambo ambalo Allah ameliweka liko nje ya uwezo wa wanadamu. Hakuna jambo hilo. Hakuna jambo amri ambayo Allah ameamrisha ambapo iko nje ya uwezo wa wanadamu. Hakuna anayeweza. Hakuna amri hiyo. Wa annahu lam yujbir ahadan ala ma'siya, Allah hajamlazimisha yoyote kufanya ma'siya, wala dharrahu ila tarki taa, wala kumpa dharura ya kuacha taa. Hakuna hiyo, hakuna yoyote kwamba alimlazimisha kufanya maasiya, wala dharrahu ila tarki taa. Qala Allahu ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah haikalifishi nafsi isipokuwa uwezo wake. Vipi? Allah ameweka kuswali ni lazima kusimama, lakini kama mtu hawezi kusimama ni mgonjwa, aswali kukaa. Kama mtu hawezi kukaa, aswali kwa kulala. Fattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, huyo ambaye hawezi kusimama anaweza kukaa, huyo ambaye hawezi kukaa anaweza kulala, aswali kila alivyo. Ndio la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم, مچني الله كياسي مناچويزا. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم, leo italipwa kila nafsi yale iliyoyafanya, hakuna kudhulumiwa leo. Hakuna nafsi yoyote itadhulumiwa. Kila nafsi italipwa kwa yale iliyofanya ulimwenguni. In khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun. Wama rabbuka bidhallamin lil'abid. Fadalla ala anna lil'abdi fi'lan wa kasba يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب. Kuyo hiyo inafahamisha kwamba mtu ana vitendo vyake na ana chumo lake, atalipwa kwa yale mazuri aliyoyafanya thawabu, na kwa ule ubaya maovu aliyoyafanya atalipwa ikaba adhabu. Kila mtu atalipwa kwa yale aliyoyafanya. Idhan fadalla ala anna lilabdi fi'lan, hii inafahamisha kwamba mtu ana vitendo vyake mwenyewe wa kasban na chumo lake. Yujza ala husnihi bithawabi wa ala sayyihi bil'iqab, atalipwa kwa yale mambo mazuri aliyoyafanya atalipwa thawabu, na kwa yale mambo mabaya maovu atalipwa adhab. Wa huwa waqi'un biqada'illahi wa qadarihi, na malipo hayo yametokea kutokana na hukumu ya Allah na kadari yake. Allah makadirio yake yameshapitisha hivyo. الشرح. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على هذه الفقرة الفقرتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين، قال: التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل. توفيق، توفيق نيل جمع هجومويشا بين يقوى mtu ana vitendo vya mtu vimeumbwa na Allah, na kuwa mtu ana chumo lake. Wa kauni hii, na kuwa vitendo hivyo ni kasban lilfa'il, ni chumo ya la yule mwenye kufanya. At-tawfiqu baina kauni fi'li al-'abdi makhluqan lillah wa kaunihi kasban lilfa'ili, kufanya jam'i baina ya kuwa vitendo vya mtu vimeumbwa na Allah, na kuwa vile vitendo ni kasban lilfa'il, ni chumo la huyu aliyefanya. Meelewa baina ya mambo mawili? Naam. Qala arafta mimma sabaq, umeshajua katika aliyotangulia, anna fi'l al-'abdi makhluqun lillah, kwamba vitendo vya mtu vimeumbwa na Allah. Wa annahu kasbun lil'abdi, na kwamba vitendo hivyo ni chumo lake mwenyewe mtu. Yujaza alayhi alhasan bi ahsan wasayyi bimithlihi, atalipwa jambo zuri atalipwa bi ahsan, zuri zaidi kuliko hilo, wasayyi bimithlihi, na ovu atalipwa mfano wake. Fakaifa nuwafiku bainahuma, vipi tutajumuisha baina hayo mambo mawili? Vitendo vya mtu vimeumbwa na Allah, sawa, na vitendo hivyo ni kasbun lilabdi, ni chumo lake mtu mwenyewe. Mefahamu? Kuna tofauti hapo, kuna tofauti baina haya mambo mawili, kwamba vitendo vile vimeumbwa na Allah, na kwamba kile kitendo alichokifanya mtu ni yeye mwenyewe. Mbali ya kwamba kimeumbwa na Allah, lakini mtu mwenyewe pia ana kasbu katika kitendo kile. Analipwa ikiwa amefanya tendo zuri, analipwa vizuri zaidi, na akiwa amefanya uovu analipwa mfano wake. Fakaifa nuwafiku bainahuma? Kala Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah, at-tawfiqu bainahuma anna wajha kauni fi lil'abdi makhluqan lillahi ta'ala amrani, njia ya kuwa vitendo vya mtu vimeumbwa na Allah mtukufu ni mambo mawili. Al-awwal anna fi'la al-'abdi min sifatihi, kile kitendo cha mtu ni katika sifa zake. Wal-'abdu wa sifatuhu makhluqan lillahi ta'ala, na huyo mtu mwenyewe na hizo sifa zake ni viumbe vya Allah mtukufu. Anna fi'la al-'abdi min sifatihi, kitendo cha mtu ni katika sifa zake huyu huyu mtu, sawa. Anna fi'la al-'abdi min sifatihi, kitendo cha mtu ni katika sifa zake. Wal 'abdu wa sifatuhu makhluqan lillahi ta'ala, na huyo mtu na hizo sifa zake vyote hivi vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sijui mnielewa? Hakuna ishkali hapa. الثاني جمع لبيلي أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية kitendo cha mtu kinatokana na kutaka kwa moyoni na uwezo wa kimwili. Moyo umetaka jambo lile na uwezo wa mwili wake ukalifanya jambo lile. Anna fi'la al-'abdi sadirun 'an iradatin qalbiyya wa qudratin badaniyya. Kitendo cha mtu kimetokana na kutaka kwake moyoni na uwezo wake wa kimwili. Walaula huma lam yakun fi'lun, lau si hayo mambo mawili kusingekuwa na kitendo chochote kwa mtu. Lau sikutaka kwa moyo na uwezo wa kimwili isingekuwa kuna kitendo kwa mtu yoyote. Tayib, walladhi khalaqa hadhihi al-irada walqudra huwa Allah ta'ala, aliyeumba kutaka huko na uwezo huu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, Allah ndiye aliyeumba huko kutaka kwa moyo, kaumba Allah na huo uwezo wa kimwili pia ameumba Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi khalaqa hadhihi al-irada walqudra huwa Allah ta'ala. Wa khaliqu sababi khaliqun lilmusabbibi, mwenye kuumba sababu pia ameumba chenye kusababisha sababu hiyo. Wa khaliqu sababi khaliqun lilmusabbibi, mwenye kuumba sababu pia ni mwenye kuumba chenye kusababisha sababu hiyo. Tumefahamu hapo? Wana matingisha vipi ya tu wana? Semeni ndiyo, naam, fahimna. Sio, hii maana yake nafahamisha kwamba bado. Mara nyingi mwanafunzi kufanya, ujue hapo bado hapo. Lakini fahimtum, naam. Mwana. Khaliqu sababi, khaliqu lilmusabbib. Mwenye kuumba sababu, pia ni mwenye kuumba, mwenye kusababisha sababu hiyo. Sababu la qadara Allah, sababu ya ile accident iliyotokea, mfano natoa mfano, sababu ya ile accident iliyotokea ni speed aliyokuwa nayo yule driver. Sawa, speed alikuwa nayo mpaka hakuweza tena kuimiliki ile gari. Sawa, mwenye kusababisha sababu hiyo nani? Ni driver, pia ameumbwa na Allah. Allah ameumba hiyo sababu na mwenye kusababisha sababu hiyo pia ameumbwa na Allah. Bado hamjafahamu? Tayib. Qala fa nisbatu fi'li al-'abdi ila khalqi Allah lahu nisbatu musabbibin ila sababin la nisbatan mubashara. Fa nisbatu fi'li al-'abdi ila khalqi Allah lahu, nisba ya kitendo cha mtu kunasibishwa kwenye kuumba kwa Allah kitendo hicho. Nisbatu musabbibin ila sabab, ni nisba ya mwenye kusababisha kwenye kunasibishwa kwa sababu hiyo. La nisbata mubashara, si nisba ya moja kwa moja. Lianna almubashira hakika huwa alabdu, mubashir mwenye kufanya kitendo kile cha hakika, hakika ni mja mwenyewe. Falidhalika nusiba alfi'lu ilayhi kasban wa tahsila, kwa hiyo imenasibishwa ile kitendo kwa mtu mwenyewe, kasban kwa chumo lake, chumo lake na kupatisha kitendo kile ni yeye mwenyewe mtu. Wa nusiba ila Allahi khalqan wa taqdira, hicho kimenasibishwa kwa Allah kwa kuumba na makadirio. Ni Allah ndiye aliyekiumba, ni Allah ndiye aliyekadiria, lakini kitendo chenye kimefanywa na nani? Na mtu mwenyewe. Sawa, kile kitendo kimefanywa na mtu mwenyewe, ndio maana yunsabul fi'lu ila al-'abdi wa yunsabu wa nusiba ila Allahi khalqan wa taqdira, kinasibishwa kwa Allah kwa kuumba na makadirio yake. Ni yeye Allah aliyefanya accident ile, ni yule driver. Sawa, Allah amekadiria na Allah ameumba kitendo kile. Tumefahamu? Lakini nani anenasibishiwa kitendo kile? Ni yule driver mwenyewe. Si kwamba Allah ndiye aliyefanya, Allah ameumba kitendo kile na amekadiria litokee lile ile accident. Lakini aliyefanya kitendo kile na accident ile ni yule dereva. Tumefahamu? Hadha huwa maana fanisbatu la fi'li al-'abdi ila khalqi Allahi lahu nisbatu musabbibin ila sabab la nisbata mubashara, li'anna al-mubashira haqiqa huwa al-'abd, mwenye kutekeleza kile kitendo kwa hakika ni mtu mwenyewe. Falidhalika nusiba al-fi'lu ilayhi kasban wa tahsila, kwa hiyo ndio maana kitendo kinasibishwa kwa mtu kwa chumo lake na kukipatisha kitendo kile. Wanusiba ila Allahi khalqan wa taqdira, na hicho kitendo kinanasibishwa kwa Allah kwa kukiumba na kwa kukadiria. Falikulli min an-nisbatayn i'tibar, kila moja katika hizo nisba mbili ina mazingatio. Wallahu a'lam. Qala al-mukhalifuna lil-haqqi fil-qawa'i wal-qadari war-raddu 'alayhim, wenye kukhalif haki hii katika hii qadha, hukumu ya Allah na kadari yake na kuwarudi. Qala al-mukhalifuna lil-haqqi fil-qawa'i wal-qadari ta'ifatani, wenye kukhalifu haki hii katika qadha hii ya Allah na kadari yake ni vikundi viwili. At-ta'ifatu al-ula al-jabariya, kikundi cha kwanza ni al-jabariya, ni katika vikundi dhalla vilivyopotea kinaitwa al-jabariya. Nini akida yao? Yakulun al-abdu majburun ala fi'lihi wa laysa lahu ikhtiyarun fi dhalik, mtu analazimishwa katika vitendo vyake na hana khiari yoyote katika vitendo vyake. Hawa ndio wanaitwa al-jabariya. Wanasema al-abdu majburun, mtu analazimishwa katika vitendo vyake vyote, analazimishwa akila lazimishwa, akinywa analazimishwa. Unaona itikadi yao? Walaysa lahu ikhtiyarun fi dhalik, hana khiari yoyote katika jambo hilo. Lakini anasema wanaruddu alayhim bi amrayn, ashekh anasema tunawarudi hao kwa mambo mawili. Al-awwal anna Allaha adafa amala al-insani ilayhi, Allah ametegemeza amali ya mtu kwa mtu mwenyewe. Waja'alahu kasban lahu yu'aqabu wa yuthabu bihasabihi, na akajalia kile kitendo ni chumo lake, huyu mtu ataadhibiwa ikiwa ni chumo lake baya. Wa yuthabu, na atapewa thawabu kwa kiasi cha kile kitendo chenyewe alichokifanya. Kama ni kitendo kizuri anapewa thawabu, kama ni kitendo kibaya anapewa adhabu na kuadhibiwa. Walau kana majburan alaihi, lau angekuwa mtu amelazimishwa, ma saha nisbatuhu ilaihi, isingesihi kunasibishwa hicho kitendo kwake. Wala kana iqabuhu alaihi dhulman, ingekuwa kumadhibu ni kumdhulumu huyu, sababu kitendo hakufanya yeye, ingekuwa kile kitendo cha maasi hakukifanya yeye wala hakikunasibishwa kwake, kwa nini ataadhibiwa huyu sasa? Kwa nini aadhibiwe na kalazimishwa? Chenifahamu? Ingekuwa hivyo. Lakini Allah anavyotaja amal, ananasibisha kwa mtu mwenyewe, ndiye aliyefanya amali ile nzuri anampa thawabu, mtu mwenyewe kafanya amali mbaya anapewa madhambi. Kwa hiyo Allah adhafa amala linsani ilaihi, radi ya kwanza hiyo. Allah ametegemeza vitendo vya mtu kamtegemezie mwenyewe, ndiye aliyefanya vitendo vile huyu mtu, si kwamba kuna kiumbe kime au kalazimishwa. Na nani aliyemlazimisha? Wamseme wale mlazimisha nani sasa? Thaniyan anna kulla wahidin ya'rifu alfarqa baina alfi'li liikhtiyari waliltirari fi alhaqiqa walhukm, kila mmoja, kila mwanadamu anajua farqa baina ya kitendo cha khiari na kitendo cha dharura cha kulazimishwa. Kila mtu anajua kitendo cha khiari yake anayofanya na kitendo cha dharura amelazimishwa. Fil haqiqa wal hukm, katika uhalisia na hukmu. Falau i'tada shakhsun ala akhar, لو mtu akimfanyia uadui mwingine wadaa annahu majburun ala dhalika biqada'i llahi wa qadarihi, akadai kwamba yeye amelazimishwa kwa hilo kwa hukumu ya Allah na kadari yake, la udda dhalika safahan, ingehesabiwa hilo ni ujinga upumbavu, mukhalifan lil ma'lumi bidharura, ingekuwa ina khalif jambo linalojulikana kwa dharura. Tumefahamu inajulikana amali ya khiari na amali ya dharu ya kulazimishwa jambo linalojulikana. Tumefahamu mtu akikulazimisha kakusikia kisu, mtu kakusikia kishikia cheza jitu kubwa au watu wengi wamekushikia kisu, we mkufuru Allah, hiyo sio kulazimishwa, hiyo toka katika Uislamu. Visu wamevishika wewe, wengine kwenye kichwa, wengine kwenye tumbo, haya mkufuru Allah, hiyo ndio kulazimishwa hiyo. Sawa, lakini yule anayeritaji mwenyewe kwa khiari yake amelazimishwa na nani huyo? Hakuna alilazimishwa. Tumefahamu vizuri, hadha huwa. Kwa hiyo kila mmoja anajua farqa baina ya kitendo cha khiari yake na kitendo kile cha kulazimishwa. Hiyo ni radi ya pili. At-taifatu thania, katika vikundi ambavyo vinakataa jambo hili la qadaa ya Allah na kadari yake, al-qadariya. Al-qadariya yani nufatul qadar. Al-qadariya si kwamba wathibitisha qadar, hawa ni nufatul qadar, wanapinga qadari ya Allah. Yakulun, wao wanasema al-abdu mustaqillun bi'amalihi, mtu anajitosheleza kwa amali yake, laysa lillahi fihi irada wala qudra wala khalq, Allah hana kutaka katika kitendo cha mja wake, wala hana uwezo wala hana kuumba, ni mtu mwenyewe ameumba, anaumba vitendo vyake. Ndio maana yao al-abdu mustaqillun bi'amalihi, ni kwamba mtu anaumba vile vitendo vyake vyote anaviumba mwenyewe, na yeye ni mustaqil, hakuna kudra ya Allah wala hakuna kutaka kwa Allah wala kuumba kwa Allah katika vitendo vya mja. Hawa ni nufatul qadar, wanakataa qadari ya Allah. Tumefahamu, likitokea jambo limetokea lenyewe bila kadari ya Allah, yote yaliyotokea yametokea tu kwa vitendo vya watu wenyewe, si kwa makadirio ya Allah wala kutaka kwa Allah. Hawa ndiyo alqadaria, itikadi yao hiyo mbaya. Wanaruddu alayhim bi amrayn, pia hao tunawarudi kwa mambo mawili. Kwanza, annahu mukhalifun liqawlihi ta'ala Allahu khaliqu kulli shay, itikadi yao hiyo ina khalif maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ni muumbaji wa kila kitu, Allah ameumba kila kitu. Pia kauluhu ta'ala wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amekuumbeni nyinyi na hayo mnayoyafanya pia ameyaumba. Sasa watajibu nini katika aya hizi? Hawa hawana jawabu, hawa nufatul qadar al-qadariya, hawana jawabu ya aya hizi kwamba Allah ameumba kila kitu. Kila kitu hii inaenea, amemuumba mja, ameumba vitendo vyake, kila kitu amekiumba Allah. Tafahamu? Halafu wallahu khalaqakum wama ta'malun, hii ni wadhiha, aya iko wazi, Allah amekuumbeni nyinyi na hayo mnayoyafanya pia ameyaumba. Pili, radi ya pili, anna Allaha maliku samawati wal ardi, Allah ndiye mwenye kumiliki mbingu na ardhi. Fakaifa yakunu fi mulkihi ma la tataallaqu bihi iradatuhu wa khalquhu, vipi itakuwa katika mulki wake mambo ambayo hayahusiani na kutaka kwake na kuumba kwake? Itakuwa vipi sasa, itakuwa vipi kwamba Allah ni mwenye kumiliki vilivyo mbinguni na ardhini, halafu hakuna katika mulki wake vitendo vya watu? Itakuwa amemiliki vipi sasa? Itakuwa hajamiliki hapo. Sawa, idhan fakaifa yakunu fi mulkihi ma la tataallaqu bihi iradatuhu wa khalquhu, itakuwa vipi hiyo mambo ambayo hayahusiani na kutaka kwake na kuumba kwake? Ni kwamba mwanadamu anafanya mambo yake mwenyewe, hakuyaumba, itakuwa hajamiliki basi hapo Allah. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala amemiliki kila kitu, amemiliki watu na wanaoyafanya. Aqsamul irada wal farqu bainahuma, vigawanyo vya irada kutaka na farqa baina yao, vigawanyo hivyo. Awwal al iradatu Allah tanqasimu ila qismaini, kutaka kwa Allah kunagawanyika sehemu mbili, kauniyya wa shar'iyya. Kuna irada kauniyya na irada shar'iyya, kutaka ambako ni kauniyya na kutaka ambako ni shar'iyya. Qala fal kauniyya hiya allati bima'na al mashi'a, hii irada kauniyya ndio inayokuwa kwa maana ya mashi'a, kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaqawlihi ta'ala faman yuridi Allahu an yahdiyah yashrah sadrahu lilislam waman yurid an yudhillah yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Allah anayemtakia kumuongoza anakikunjua kifua chake kwa Uislamu. Huyu ni kwamba Allah amemtakia hadi muongozo wa sawa, na ambaye Allah anataka kumpoteza yaj'al sadrahu dayyqan haraja, anakijalia kifua chake ni dayyq, harajan kizito, kinaona uzito kukubali haki. Hasa hii ni irada kauniyya, mashi'atullah, kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, hii ni irada kauniyya. Ha? Allah anamuongoza anayemtaka. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ashaweka kwamba huyu anamtaka awe muislamu, huyu anamtaka awe mumin, huyu kafiri. Hadhi irada kauniyya, mashia kaunii, ndiyo mashia inayofasiriwa kwamba ni mashia kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan irada kauniyya ndiyo ina maana mashia kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Washari'iyya al-irada shar'iyya wa hiya allati bima'na al-mahabba, hii ina maana ya mahabba, mapenzi. Kaqawlihi ta'ala wallahu yuridu an yatuba alaykum, Allah anapenda kukusameheni. Wallahu yuridu an yatuba alaykum, Allah anapenda kukusameheni. Hii ni irada shar'iyya ambayo ina maana ya mahabba, sawa eh? Allah kuwapenda viumbe vyake. والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله. فرق بين هي إرادة شرعية نا إرادة كونية. فرق بين يهوني كما إلي إرادة كونية هي لازم كتوكيا أولي مراد يلزم فيها إن لازم وقوع المراد kutokea hilo lilokusudiwa na Allah. Lakini wala yalzamu an yakuna mahbuban lillah, si lazima kuwa linapendwa na Allah jambo hilo. Irada kaunia yalzamu fiha, hulazim kutokea hilo jambo lilo takiwa na Allah litokee, na si lazima kuwa Allah analipenda. Ndivyo makafiri, si Allah ameumba makafiri, ameumba Uislamu, je anapenda ukafiri? La. Lakini ile ni irada kaunia. Irada kaunia, ameshataka Allah subhanahu wa ta'ala kuwepo hao makafiri. Waona kwamba hawapendi. Wala yardha li'ibadihi al-kufr, Allah haridhi, hapendi kwa waja wake ukafiri. Sasa hii ni irada kaunia. Wa amma ash-shar'iyya فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله. هي كو شرعية نلزم كو مرادي واكي كتك جبو هلو إيوه لنبيننا الله ولا يلزم وقوعه, سي لزم لتوكي لكن لنبيننا الله سبحانه وتعالى. هي إرادة شرعية كفاني أمر ذا الله kuacha makatazo ya Allah. Hii ni irada shar'iyya ambapo Allah anapenda litokee jambo hilo. Idhan wa amma shar'iyya fayalzamu an yakuna almuradu fiha mahbuban lillah wala yalzamu wuquhu, wala si lazima litokee jambo hilo, lakini Allah analipenda. Hiyo ni irada shar'iyya. Kwa ni farqa baina irada kauniyya na irada شرعية. والله أعلم.